Welkom iedereen bij IT Bende podcast 311 van 22 mei 2015. In de box hangen bijna, daar punt, Bart van Klaveren, Luc Sala. Ik ben op zoek naar andere bendeleden. Daar moet ik eigenlijk nog inkoppelen, maar die komt over twee tellen, had hij het over. Oké, goed. Ik wou even beginnen met de Vira. Ik heb dat een beetje gevolgd, hè, dus die trein die allemaal niet besteld is. En dan vraag ik me af, waarom vraagt niemand naar de projectmanagement of de planning software? Dat hele onderwerp ICT is niet aan de orde geweest. Het gaat allemaal over beslissingen. Mensen als Timmer die allemaal heel moeilijk doen. Van het is niet mijn schuld. Ik was wel president-commissaris, maar de NS was fout. Hè? Dus iedereen schuift de anderen de schuld. Maar dat zou ik nou zo leuk vinden om te zien wat voor programma's gebruikt zijn om dat allemaal te plannen. Hoe het nou in godsnaam mogelijk is dat treinen 3 jaar te laat besteld zijn. Dat soort dingen, hè? Daar is toch software voor. Je mag toch aannemen dat de overheid of de NS of de begeleidende bedrijven dat soort software hebben. En waarom wordt dat niet opgevraagd? Is dat omdat die mensen achter die tafel daar ook helemaal niks van begrijpen bijvoorbeeld? Maar als ik een huis laat bouwen, dan ik ken een klant van ons, die bel ik dan. En dan gaat hij alles regelen, zou ik maar zeggen. De complete planning, alles. Hij bewaakt alles. En die schopt mensen in elkaar als ze niet op tijd met een venster komen aanrijden. Maar dat is er toch. Er zijn er toch allerlei projectplanningsmanagement pakketten. En waarom? Ja, maar zou je niet gewoon een expert daarvoor moeten inhuren? Ja, maar voor een project, is dat niet het probleem? Ik bedoel, software lost het niet op. Je moet de expert die met de software werkt hebben. Het gaat erom dat de overheid zoveel van die dingen fout doet. Maar dat mag ik maar aannemen dat op een project van 11 miljard... dat daar ergens een paar printouts te produceren zijn... waarop je ziet hoe dat gegaan is en waar dat mis is gegaan... en waarom bijvoorbeeld dat bestelprocedure niet voor elkaar komt. En dan zie je dus dat tijdens die procedure, ik volg die... Die verhalen een beetje, meneer Timmer. Je kan toch opvragen. In de wet openbaar bestuur. Dat begrijp ik. Maar ik denk dat is dus de taak van die commissie. Om te zeggen, nou, we hebben hier de planning voor ons. En waarom? De Bos heeft niet gezien dat daar ergens los het bestellen van de dingen. Dat niet ingevuld is of zo. Kortom, de vraag is eigenlijk. Het valt me bij dat soort projecten steeds op. Dat de beschikbare planning software, projectmanagement software die er echt is. Of niet gebruikt wordt, of in ieder geval niet op dat niveau van de beslissers deel uitmaakt van het beslissingsproces. Ja, ik heb geen idee, maar ik vind het ondergeschikt. Want het gaat om degene die dat projectmanagement doet. En of dat iemand extern is of in de overheid. Maar dat is dan toch degene die dat allemaal moet bewaken en die aan de bel moet trekken. Dat doe je als je huis gaat bouwen, doe je dat toch ook? Ja, maar hebben we die gehoord, die man? Nee. Nee, ik heb alleen maar figureheads gehoord. Mm-hmm. Die daar dan prachtige verhalen en anderen de schuld geven. Ja? Ik heb geen idee hoe de overheid dat normaal regelt met dit soort projecten. Of daar dan speciale experts op zitten die dat allemaal beheren. Want hoe gaat het dan in Amsterdam met onze Noord-Zuid-lijn en zo? Ja, dat gaat altijd fout, hè? Dat is natuurlijk een beetje jammer. Mm-hmm. Maar er zijn ook geen planners die dat de hele tijd meemaken of zo. Natuurlijk zijn die er, maar die komen niet aan het woord. Dat zijn mensen die ik zou ondervragen. Als ik daar als Kamerlid zou zitten, dan zou ik zeggen, hallo, Piet, jij was de bewaker, de projectbewaker. Waarom heb je niet geroepen? En als Piet dan zegt, ja, maar ik heb mevrouw Nederland 26 keer gebeld en die zei steeds dat ze dat weekend even wat anders moet doen. Ja? Mm-hmm. En ik ben maar nulpiekeltje. He, dus hoe gaan die beslissingsprocedures in dat soort projecten die steeds fout gaan? We hebben vorige week de Rekenkamer, die dan in hele vage bewoordingen zegt dat het bij Defensie ook nog steeds niet goed gaat, maar niet hard doet dat het om 900 miljoen een SAP-project gaat. Mm-hmm. Ja, nee, maar dat lijkt altijd wel de overheid en niet inderdaad op heel vlakkige manier, net als met die XP-beslissingen van laatst, dat er weer geld ingepompt moet worden. De overheid moet nog zoveel betalen voor XP. Dat heeft ook met management te maken en projecten en hoe pak je het aan. Wij gaan toch ook niet bij al onze klanten nu nog met XP nadenken. Dat hebben wij toch al lang al uitgefaseerd. Dus... Nee, maar als meneer Elias toevallig naar ons programma luistert, dan kan die morgen of maandag als lid van de Vira-commissie dat toch nog even opvragen, niet? Oké, okay, ja. Wat is er verder voor nieuws? Heel veel. Microsoft Passport is terug. Dus in Windows 10 komt Microsoft Passport terug. Ik dacht dat we daar eindelijk vanaf waren, maar Microsoft gaat opnieuw een poging doen om, om Passport iedereen door de mik te duwen. Dus dat is, gaat erop neerkomen, voor zover ik begrijp, aan de hand van wat ik allemaal zie, is dat er maar twee identiteiten komen, een zakelijke en een privé-identiteit. En daarmee kan je, je hebt dus straks nog maar twee identiteiten. En per bedrijf daar hangt je werk. Sorry? Per bedrijf. Ja. Nee. Ik ben iedere keer weer zo, nou ja, niet van onder de indruk, maar ik sta er iedere keer weer versteld van. over hoe ze dat soort dingen uitdenken, of eigenlijk niet uitdenken. Ja. Nee, maar er wordt dan Hello aangekoppeld. Microsoft Hello is een nieuwe techniek daar waar iedereen naartoe moet, want wachtwoorden gaan we niet meer doen. We gaan Microsoft Hello doen en dat hangt dan aan Paspoort vast. En de Hello werkt met een pincode. En vier cijfers. Oké, maar pincode, dat is makkelijk. Ja, zou niet gewoon één cijfer kunnen doen. Nee, je hebt dus twee pincodes, want elke identiteit, daarom heb je er ook maar twee. Je hoeft maar twee pincodes te onthouden, niet één. Ja, voor Microsoft, ja, en voor je bank, en voor je... ja, er komt iets bij. Ja, maar er komt ook gezichtsherkenning, dus je moet speciale camera's met IR hebben. Dan zijn bepaalde eisen nu al... bekend voor in je notebook en zo hoef je dus alleen maar met je gezicht voor je notebook te hangen en dan ben je op Paspoort ingelogd. Ja, nou, via... voor je Windows Surface Pro natuurlijk, hè? Want het gaat natuurlijk niet op andere. Kom, Martin, ik haal van jou een foto van internet. Ja, nee, het werkt met IR en zo. Dus er komen ook infrarode. Ja. Je moet wel infrarode kleuren uitzenden, denk ik dan. Ja, goed, ik haal allemaal heel ingewikkeld. Een foto die buig ik een beetje in de vorm, hè? Of ik doe dat even met mijn poppetje op een 3D printer. Hè? Want dat moet dan 3D en dat ding is. En dan doe ik jou toch gewoon na. Iets wat ze nu nog niet bedacht hebben, dat vind je morgen uit. En dan is al die hardware en al die software die je hebt moeten kopen, dat is dan allemaal achterhaald. Ja, dat is dan allemaal niet meer goed. Nou ja, goed. Wachtwoorden zijn ook niet helemaal je van het. Nee, goed, daar klagen we al tijden over. En ondertussen gaat iedereen het wiel opnieuw uitvinden. En ondertussen is het allemaal niks. Mm-hmm. Ja, maar we gaan dus zover dat we binnenkort allemaal gewoon een klein... en er zit een schrapje aan de zijkant van je computer. En dan gaan je vingers langs. En dan wordt het dus die celletjes DNA worden even geanalyseerd. Ja. Er zijn dus wel echt... Als je naar Hello kijkt, het voorstel is... gezichtsherkenning, iris-scan en vingerafdruk. Ja. Maar het wordt niet de gegevens worden niet naar Microsoft centraal opgeslagen van die deze. Die bewaakt de Nederlandse overheid voor ons. Mm-hmm. Sorry? Die bewaakt de Nederlandse overheid voor ons. Veilig. Ja. Nou ja, het is, ik ben benieuwd hoe ver dat gaat. Maar aan de hand van al deze push naar Paspoort vraag ik me af, Bart, Windows 10, moet ik een Windows Paspoort account hebben? Nee. Ik heb toevallig twee dagen geleden de allerlaatste Insider Preview geïnstalleerd in een VMware. En dat kon je gewoon met een lokaal account doen. Ik heb voor de grap voor de eerste keer eens een keer een Microsoft account aangemaakt. En, dat heet nu nog Microsoft account, maar dat heet straks Paspoort. Ja, whatever. Het is natuurlijk wel zo dat ze steeds meer functies gaan koppelen aan dat ding. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om met Skype te bellen naar Skype for Business, het oude Link. Dat kan alleen als je in Skype en in Link gebruik maakt van een Microsoft account. Mm-hmm. Als je dus gewoon lokaal een Skype account hebt. Nee, maar het is duidelijk dat iedereen straks een Paspoort account moet hebben. Ja, met Microsoft Face. Sorry? Als het aan Microsoft ligt. Als het aan Microsoft ligt, ja. En ook bijvoorbeeld de voice activation werkt niet als je een lokaal account hebt. Je moet een Microsoft account hebben, anders hebben zij niet de mogelijkheid om al jouw persoonlijke voorkeuren bij de NSA op te slaan. Ja. En dan wordt het moeilijk om je op te pakken en in een VMA. Ja, precies. Het is allemaal lastig. Dus doe maar gauw allemaal Microsoft account. Want dan hoeft het in ieder geval niet lokaal opgeslagen te worden. Dan kunnen ze het er beter bij. En als je niets te verbergen hebt, waar maak je je druk over, niet? Huh? Nou ja, ik vind een paspoort is natuurlijk al meerdere keren gepusht door Microsoft. En meerdere keren afgeschoten. En nu gaan we voor de, ik denk de derde keer of zo, gaan we... Uiteindelijk willen ze gewoon iedereen aan een touwtje hebben. Net zoals Apple je aan een touwtje heeft via je iTunes-account. En ook nog de creditcard heeft en de hele zooi heeft. Dat wil Microsoft natuurlijk ook. Die lopen daar toch een beetje in achter. Die hebben toch niet van iedereen een creditcard en een betaalgedrag. En dat soort dingen. Maar goed. Maar nou, wat dat betreft ook nog Apple... hoe gaat het met jouw watch? Nou, zal ik eindelijk. Is hij binnen? Eindelijk. Ik dacht, ik wacht even. Hij kan uit Nederland, daar. Ik ben gisteren jarig geweest. En, gefeliciteerd. Volgens mij stoort jouw watch vreselijk. Dankjewel. Nee, dat ben ik. Nou, hij... Oh, dat ben jij. Ik was gisteren jarig en gisteren heeft Apple mijn Apple Watch bezorgd. In de UK. Dus hij is, as we speak, is hij per koerier onderweg naar mij toe. En inderdaad, Apple heeft de eerste software update voor de Apple Watch uitgebracht. Zodat hij nu ook een Nederlandse ondersteuning heeft. Dus het lijkt allemaal wel op zijn plaats te vallen. Oké, dus we zijn net te vroeg met deze. Sorry, nog heel eventjes geduld. Niet iedereen tegelijk, maar ik heb hem nog niet op mijn arm. Jammer, want ik moet wel horen of daar ook nog geheime, wat kunnen ze er allemaal mee? Geheime, er is een, als je op reservestrap.com kijkt, of op Twitter, reservestrap, er zit natuurlijk een geheime 6-pins oplaadconnectie in het bandje verscholen. Mm-hmm. Je kunt nu pre-orderen de reservestrap. Het enige bandje dat je iPhone oplaadt terwijl je hem draagt. Of je Apple Watch. Mm-hmm. Ja. Dus daar zat toch een geheim laaddingetje in. Ja, natuurlijk, ja. En dan, er is weinig informatie over de Reserve Strap. Er is een leuk filmpje. Dat ziet er, moet je even kijken. En er zijn natuurlijk vragen over hoe lang doet die batterij dan? En verloopt je garantie van je Apple Watch als je dat ding erop doet? En hoe zit het met de waterdichtheid? Maar goed, ja. Dat is allemaal geneuzel. Waar het natuurlijk om gaat is dat die aansluiting die zit er. Hij is ongedocumenteerd. Alleen ResearchTrap is die dingen nu aan het maken. Ze verwachten in de herfst die dingen te kunnen gaan leveren. Mm-hmm. Nou, zij hebben dat gewoon gereverse engineerd. En ze worden er tot nu toe niet gesuut. Nee, nou, reverse engineer. Ik heb ook al gehoord dat Apple expliciet verboden heeft voor dat soort bandjes om dingen te maken. Maar ja, weet je, ik denk, ja, als je zo'n Apple Watch koopt, dan is hij natuurlijk gewoon van jou. Mm-hmm. En als je zo'n bandje... Nee, dat begrijp ik. Jij hebt de kleine lettertjes niet gelezen, hoor. Nee, hij is van Apple. Je hebt alleen maar het recht gekomen om hem te dragen, waarschijnlijk. Ja, precies. Niet eens om hem door te verkopen. Nou ja, anyways, je kunt dus met een speld kun je dus uit je Apple Watch kun je dus een soort afplakdingetje duwen. En dan komen er 6 pinnetjes tevoorschijn. En daar klik je dan de reservestrap bandje op. En dan heb je dus in je horlogebandje een batterij waarmee je Apple Watch kunt opladen gedurende de dag. Dus misschien dat je dan gedurende een dag... Maar die 6 pinnetjes raken die je huid of niet? Nee, die raken niet aan. Nee, die zitten in waar het normale bandje, waar het bandje tegen het horlogekast aan zit. Daar zitten ze in. Je moet even op reservestrap.com kijken. Okay. Er zit een leuk filmpje bij. Ik heb van de week zitten kijken naar een Zweedse televisieserie. En ik weet niet meer hoe die heette. Ja, hij heette in het Zweeds True Humans, maar dan in het Zweeds. Ectamanusjoer. Wat? Ectamanusjoer. Ja? En het gaat over hubots. Dat waren dus een fantastisch leuke film waarbij ze mensen gebruikt hebben om robots te spelen. Hebben ze dan een dingetje voor hun ogen gegeven en een beetje een lullig pruikje. Maar dat geeft heel aardig weer wat er gaat gebeuren als we robots krijgen die al net als mensen kunnen functioneren. En dan in gezinnen natuurlijk ook seksdiensten gaan leveren en allerlei dingen. Het is wel een heel grappig programma. Maar toen kreeg ik ook een beetje het idee van ja, hoe ver zijn we nou met zo'n Apple Watch en een Google robots, hoe ver zijn we af van de situatie dat we echt nuttige apparaten in het huis krijgen die wat meer doen dan alleen maar ja knikken of als een soort gezelschapshondje geaid willen worden. Ja, Huawei heeft net een operating system aangekondigd met in hun promotie verhaaltje dat je in je tandenborstel dan advies kan uitbrengen of je wel goed getandenpoetst hebt. Dus dat is natuurlijk wel nuttig. Dan krijg ik rechtstreeks feedback van mijn tandenborstel. Ja, dat was dus in die film, die Zweedse film ook. Er had een wat bejaarde man, die had dan zo'n robot gehuurd en die was speciaal voor oudere mensen. En dat bleek een vreselijk kring van een wijf te zijn, die dus steeds zei, heeft u uw tanden wel gepoetst? U mag helemaal geen koffie, u krijgt thee, u krijgt dit niet te eten, u moet uw pillen slikken. Was dat dan een robotvrouw of was dat een echte vrouw? Nou, het werd gespeeld door het zou een robot moeten zijn, maar het werd gespeeld. Dat was handig van die filmmaker, door een echte vrouw met een beetje een andere kleur ogen en een andere pruik. Maar het was heel grappig en die man die werd daar dus helemaal, alsof zijn moeder... weer ontstond zo. Mm-hmm. Dus die dwang van robotisering, en daar ben ik zo benieuwd naar. Ik durf niet in New York op straat te gaan zonder mijn telefoon op zak, niet? Zover zijn we. Maar durf daar over, die daar ook de hele wereld afreist, wordt hij ook afhankelijk van zijn smartphone, van zijn Apple Watch, die precies aangeeft hoeveel stappen hij vandaag gezet heeft. En hoe zijn hartslag zit en nou ja, al dat soort dingen. Ontstaat afhankelijk. Ja, zo snel gaat het niet hoor. Dus alle verandering gaat natuurlijk in kleine stapjes. Daarom geloof ik ook niet zo in die Microsoft Hello toestand. En het onmiddellijk vervangen van alle wachtwoorden. Mm-hmm. Ik vind het leuk om te experimenteren. En ik ben natuurlijk benieuwd wat ik met die Apple Watch kan. Ik weet dat er heel veel apps zijn. Ik heb eigenlijk de afgelopen dagen, weken alleen maar updates gezien van apps die nu ook Apple Watch ondersteuning bieden. En ik vind het inderdaad ook nog leuk om te kijken wat er langs de zijlijn nog mee te knutselen valt. Mm-hmm. Dus ik heb niet het idee dat ik zelf aan die Apple Watch iets kapot zou kunnen maken binnen de garantietermijn waar ik garantie voor zou kunnen claimen. En dus ook mijn telefoons die ik eerder heb geroet en van andere software heb voorzien en zo. Ja. Zie je het als een start van een nieuw platform waar allerlei dingen mee gaan? Ja, zeker. Ja, zonder meer. Ja. En of het deze Apple Watch wordt, of dat het het tweede model wordt, of het de gouden tip voor Google Wear is van Apple, waarmee Google Wear succesvol gaat worden, weet ik niet. Maar dat de wearables of de smartwatches specifiek, dat een nieuw fenomeen wordt, waar over 5 jaar iedereen mee loopt, ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Zit er een speaker in? Want we zagen net op de podcastplayer zagen we Chrome Tone door Leon in de artikelen neergezet. Het is een nieuwe plugin voor Google Chrome met URL's en foto's schijnt het ook. Maar dat heb ik nog niet getest. Heen en weer kan zenden via geluid. Dus je kan op de ouderwetse manier, zoals we vroeger onze software via de radio gingen opnemen op een bandje, kunnen we nu vanuit Chrome via een soort toon kunnen we URL's en andere dingen naar onze horloge sturen, zal ik maar zeggen. Maar heeft het horloge eigenlijk een speaker? Het Apple Watch? Je kunt ermee bellen, dus dat lijkt mij wel, ja. Zijn we daar kwijt? We zijn daar kwijt. Oh, vandaar deze silence. Ja, dat is hier. Ja. Ja. Nee, mijn vraag was, omdat Google Tone in de podcast, in de artikelen was neergezet en het wel interessant lijkt. Het is dus een dingetje waarmee je URL's en zo naar andere devices kan sturen via geluid. Ja. Heeft de Apple Watch een speaker? Jazeker, ja. Je kunt, dus we kunnen eigenlijk heen en weer met geluid informatie heen en weer sturen. En ik geloof nog steeds dat de uiteindelijke doorbraak zal afhangen van iets waarvan we nog niet weten dat het bestaat. Dus ik dacht hier inderdaad, we hadden QR-codes om data te delen, maar mensen praten met elkaar via geluid. Krijgen we dan, is dit eigenlijk een soort per ongeluk begin van het uitwisselen van is het een vergeten hoek of zo? Ja, dat denk ik wel. En wat ik zeg, Apple heeft natuurlijk geprobeerd dat ding verborgen te houden. Mm-hmm. Die setpint aansluiting. Totdat er iemand dacht van, hey, hoe kan Apple nou in de winkels die horloges daar hebben staan, zonder dat ze geladen hoeven worden gedurende de dag. En zo is het eigenlijk aan de rollen gegaan, het balletje. Ja, ik denk dat het gewoon dat Apple op dit moment heel ver vooruit is op de rest van de wereld qua technologie. Ze hebben heel veel geld om onderzoek te doen. En ze proberen met die Apple Watch iets. En er zit natuurlijk gewoon een speaker in. Je kunt telefoongesprekken met je horloge opnemen en aannemen. Mm-hmm. En dan heb je op een luidspreker heb je je telefoongesprek. Ja, er zijn natuurlijk allerlei bezwaren tegen om het zo te doen. Dat is ook de reden waarom ik zelf liever FaceTime audio bel. Beeldbellen zonder beeld. Mm-hmm. Want als ik het beeld er wel bij heb, dan heb ik ook altijd een gesprek op de speaker. Dan heb ik weer zo'n losse mini-jack telefoonhoren die ik in mijn telefoon kan prikken. Zodat ik weer gewoon ouderwets met een horen tegen mijn oor kan bellen. En dan toch naar mijn beeldscherm kan kijken van mijn telefoon om degene te zien aan de andere kant. Ja, een ding dat ik bij de Apple Watch heel erg heb gemist. En wat ik zeker onmiddellijk ga onderzoeken zodra ik hem heb. Is je kunt met een Apple Watch een telefoongesprek aannemen. Als je telefoon ergens op de eerste of tweede verdieping ligt. Terwijl jij beneden op de gegaande grond bent. En stel je bent thuis in de slaapkamer, ligt je telefoon te laden. Of je hebt hem op kantoor ergens een paar meter verderop liggen. Dan kun je dus een telefoongesprek dat je krijgt om je pols aannemen. Maar je kunt ook een Bluetooth headset, een oortje. Ik heb zo'n klein Platonics M25. Zo'n ding dat achteraan weegt en waar je 11 uur mee kunt bellen. Die kun je ook paren aan je Apple Watch. En dat zou betekenen dat je dus... Twee-way Bluetooth hebt. Nou, nee, je kunt dan. Het telefoongesprek gaat dan vanaf je iPhone over wifi naar je Apple Watch. Oké. Okay. En dan gaat het vanaf je Apple Watch met Bluetooth naar je oor. Mhm. Oké. Okay. En dan, ja, goed, er zijn al die azijnzeikers en al die negatievelingen die lopen te zaniken van. Ja, je wilt toch niet met zo'n telefoon een horloge aan je oren en zo. En ik denk, ja, dat is gewoon voor de meest elementaire, even voor de korte dingen. En dan prik je dat oortje in je oor en dan kan je een gesprek voortzetten. Dan kan je ook je telefoon gewoon aanbieden op internet dan. En gewoon, als ik kan hem ook gewoon mijn telefoon in Amsterdam laten liggen en zelf in Rotterdam zijn. Ja, als het ook... dat is natuurlijk het volgende. Dat is ook wat ik bedacht. De iPhone in de cloud. Hoe noodzakelijk is het dan nog dat je je toestel bij je hebt? Want waarom kan je iPhone dan niet gewoon ergens connected zijn met het internet? Ja, dat bedoel ik. Dan krijg je een soort hubje. Ja. We krijgen een soort connectie. We bieden hem gewoon aan op internet. Ja. Nou, dat lijkt me de volgende stap. Ik denk dat Apple er ook mee worstelt. Want daarmee hebben ze eigenlijk een hele businessmodel afgeschoten. De succes van de iPhone overbodig gemaakt. Ja, dan zou je gewoon een iPhone kunnen virtualiseren. En die zou je ergens in een datacenter of bij Amazon kunnen laten draaien of zo. Maar goed, dat gaat misschien wel weer heel ver. Maar ja, dat zijn wel interessante dingen. Dus de problemen die aan de oppervlakte liggen... Waarvan een virtuele iPhone is vast goedkoper dan een echte. Ja precies, en daarmee schieten ze zichzelf in de voet. Dus dat gaan ze waarschijnlijk niet doen. Maar ja, het kan natuurlijk op heel veel andere manieren ook. Dus ik ben heel benieuwd. Ik sta eigenlijk de popel om mee te beginnen. Ik vind het op zich een briljant idee, virtuele telefoon. En als Apple dat niet doet, dan is het wel iemand anders die het doet. Hey, daar vroeger was je helemaal van de BlackBerry. Ja. Ja, en daar was je helemaal voor in en zo. En nu ben je voor Apple. Heb je daar nou van je gezondheidsverzekeraar een soort begeleider gekregen om dat proces van overstappen van BlackBerry naar Apple te begeleiden? Nou ja, kijk jongens, laten we wel zijn. Apple is ook op sterven na dood geweest. Hè? Dus zo slecht als het nu met BlackBerry gaat en zo goed als ze op zoek zijn naar waar moeten we heen en wat moeten we doen, dat heeft Apple ook gehad. En BlackBerry heeft het zichzelf onmogelijk gemaakt om nog bemind te worden. Het sterke punt dat ze hadden, was dat ze wereldwijd internationale flat fee data hadden. Zodat je voor een vast bedrag per maand de hele wereld over kon reizen en ook wel data kon hebben. En ja, dat hebben ze moeten afstaan. En daarmee zijn ze uiteindelijk dat dan samen met... Nee, maar wat ik bedoel, kijk, ik ben nog steeds in WordStar, WordPerfect. Ik gebruik nog XP en zo. En dan zie ik mensen zoals jij die dus overstappen naar een totaal nieuw systeem. En denk ik, ben ik nou gewoon totaal aan het verouderen? Of hoor ik bij die 80% Nederlanders die gewoon een beetje achterblijven en een beetje... Ja, je bent totaal verouderd. Ja, want Windows is vervangen door Brillo. Oh, door Brillo. Nee, Google heeft een operating system gelanceerd wat heet Brillo. En misschien hebben we een volume leeg Brillo, jongens. Voor die 80% van de Nederlandse leesbrillo, sorry. Ja, leesbrillo. Voor de oudere Nederlander leesbrillo, ja. bril al in je bril. Nee, maar ik ben gewoon ouderwets. Ik ga namelijk ook deze Pinksteren gewoon weg. Ik ga vanmiddag naar een festival. Ga gewoon in de natuur en daar stop bij. Je mag je telefoon niet opladen en niet gebruiken en zo. En toen dacht ik, jee. Er zijn er ook iets over horloges. Ouderwets zijn. En, laat je telefoon in de cloud. Er zijn dus plekken waar je gewoon zo'n watch waarschijnlijk niet aan mag. Ah ja, Luc. Ja, de glassholes. Nou, misschien hebben we nu de watchholes of zo. Maar ja, je moet toch dingen proberen. Kijk, ik ben niet bang. Nee, dat is goed. Jij bent het mijnvogeltje wat al die dingen probeert. En ons vertelt hoe goed het is en of het werkt. En soms werkt het niet. Soms werkt het niet. Ik zal het je eerlijk vertellen dat ik in oktober vorig jaar mijn BlackBerry in de ban heb gedaan. Omdat ik het zat was. Omdat ik dacht, nou, nooit meer software upgrades. Dat hoeft niet meer. Ja. En ik heb hem toch 2 weken geleden weer gepakt. Omdat ik die touchscreens zo verschrikkelijk zat was. Mm-hmm. En ik zeg dan ook tegen mensen van ja, als je niet anders gewend bent. Als je de iPhone je eerste smartphone was. Ja, dan weet je niet beter dat het zo is. Maar ben je net iets ouder zoals ik. En je hebt nog een QWERTY toetsenbord meegemaakt op een telefoon. Dan wil je eigenlijk gewoon nooit meer iets anders. Dus ik heb nu weer een telefoonstapel van 5 toestellen. Waar bovenop de BlackBerry Q10 ligt met het fysieke QWERTY toetsenbord. En er is toch wel weer 1 software-update geweest voor het besturingssysteem sinds oktober vorig jaar en nu. Dus ik pak hem er dagelijks weer bij voor het even snel piepen van een mailtje. Nee, maar helemaal goed. We horen van je hoe goed het gaat en ja. En ik ga ook dat het niet goed gaat hoor. Het ging helemaal niet erg. Het hoeft niet te lukken. Ja. Oké. Okay. Nou, we horen wel hoe het festival bevalt. Tot ziens. Het heet Oh La La. Oh ja? La La. We zien de foto's wel op Facebook, Luc. Waar ik ook ben. Dag. Doei. Nou, we zagen vorige week, maar dat waren we niet aan toegekomen, dat er een $9 computer gelanceerd is, chip. We krijgen dus ook allemaal operating systems die daarop zouden draaien. Dit draait trouwens gewoon een Linux variant, dus ik weet niet of we zijn. Is het niet zo dat alles gewoon Linux gaat draaien? Of gaan we allemaal... Nee. We gaan Brillo? Gaan we Brillo doen? We betalen voor Windows voor de $9 computer. Nee, maar we gaan. Huawei heeft nu deze week een Internet of Things operating system gelanceerd. Google is dus bezig met Brillo. Is dat niet gewoon dat we allemaal gewoon beter Linux kunnen doen op al die kleine devices? Want dat draait toch ook wel op een klein chipje? Ja. Maar. Het is, Linux is leuk, maar het is niet een one solution. One size fits all besturingssysteem. Mm-hmm. Ik kan me best voorstellen, ik ben niet zo heel erg thuis in dat hele Internet of Things gebeuren, dat je hele andere wensen en eisen hebt voor zo'n minimalistisch platform. Dus ja, Linux, of een bepaalde vorm van Linux, zal vast goed daarop draaien, maar om dat te zeggen, want laten we er Linux op zetten. Ja, ik denk misschien een beetje overkill dat daarom, maar aan de andere kant, daarvan denk jij, gaan we in zo'n Brillo-opgeving programmeren of zo? Of ik bedoel, dat moet je toch ook allemaal weer leren? Ja, nou goed. Hoe anders is het? Dat we meteen met de hele wereld over zullen gaan, zoals ik ook niet denk dat we allemaal een Apple Watch zullen kopen of dat we allemaal een BlackBerry hebben liggen. Mm-hmm. Het gaat gewoon natuurlijk met kleine stappen. En de vraag is of we het gaan doen. Kunnen we ermee uit de voeten? Zijn er in het ontwerp geen obstakels waardoor het per definitie eigenlijk onmogelijk is om succesvol te worden? Als ik zo'n hello van Microsoft hoor en wat er allemaal voor nodig is en wat je er dan bij moet aanschaffen, wat er dan aan software support moet zijn. Dan zal het waarschijnlijk ook wel een Microsoft-standaard worden die alleen maar door Microsoft-dingen kan worden gedragen. In ieder geval op de Microsoft-way. Misschien kan je wel met een Apple-camera uit de voeten, maar dan heb je weer geen driver. Ja, misschien kan je ook wel met een Chrome-browser of zo inloggen in een soort plug-in. Dat kan ik me voorstellen. Daar hangt het wel vanaf natuurlijk. Hè. Die Chromebooks zijn hartstikke succesvol geweest van die Google Chromebooks. Ze kosten weinig en ze kunnen weinig, maar misschien net genoeg voor jou om je werk te doen. Alleen, ja, waarom zijn die dingen nog niet mainstream? Ja, omdat je er toch niet, omdat je er toch alleen maar Google dingen mee kan en geen andere dingen. Mm-hmm. Dus, en dat is met dat, als ik even zit te zoeken op het Brillo, dan zie ik onmiddellijk die Google Nest thermostaat een plaatje ervan. als een voorbeeld van die Internet of Things. En denk ik, nou jongens, zelfs die Google Nest, ik heb hem nu een maand of wat thuis. Die Google Nest, die hang je met één account, één beheeraccount hang je hem aan de muur. Kun je hem op de iPad... je hebt maar twee accounts nodig, hè, in de toekomst. Ja, van Microsoft, die dan weer niet willen met Google, omdat ze daar ruzie mee hebben, snap je? Maar kijk, die Nest die kun je dus met je iPhone besturen. Maar die Nest kan maar bestuurd worden door één beheeraccount. En ja, ik voorzie dat de volgende stap die de technologie zal moeten maken, is dat die sociaal en in gezinsverband zal moeten gaan werken. Wie willen nou een thermostaat die je maar met één account kunt bedienen? Mm-hmm. Als je dan zo enthousiast bent over die Nest, dat je er op kantoor en bij, weet ik veel, in zo'n huisje ook eentje wil. Dan... Ja, maar goed, dan op kantoor, dan is toch iemand op vakantie, dan kan je niet meer, dan moet je ze naar mijn wachtwoord gaan vragen of zo. Nou ja, precies, dat bedoel ik. En dat voor een bedrijf, een apparaat dat gekocht is door Google, hè, al een tijd geleden. Ze zijn er al een tijd mee bezig en toch zijn ze er in die lange tijd nog niet in geslaagd om dat sociaal te maken. Om het goede idee dat het was, om dat naar 2015 te vertalen. Philips Hue is net zo, die lampen. Je kunt ze programmeren dat als je het huis verlaat, dat het licht uitgaat. Ja, maar wat nou als je niet alleen thuis woont en er wonen nog drie mensen bij je in huis? Weet je, kun je die mensen dan in een groepje schakelen en zeggen, ik wil dat het licht uitgaat als de laatste het huis verlaat? Mm-hmm. Dat kan dus niet. Dus het lijkt wel alsof het een soort technische vondst is. Van ze zeggen van nou, als we dit en dit met elkaar verbinden... Een soort gadget is het gewoon van een soort... Griet Titulaar had het nog beter gemaakt. Juist, maar het moet nog een beetje worden ingebed. Het moet echt door de mainstream worden opgepakt, worden gebruikt. En dan zal Google en Philips van de mainstream moeten horen van... Ja, maar jongens, dat gaan we niet doen. Ja, waarom dan niet? Ja, ik kon toch niet alleen zeggen. We worden toch niet? Mm-hmm. En tot die tijd zullen we het moeten stellen met leuke vondsten en kleine dingetjes die geinig zijn. Maar die eigenlijk gewoon door een design niet op grote schaal kunnen worden gebruikt. Ik kan het wel bedenken hoor, want zoals je met een Hootsuite account verschillende social media netwerken aan elkaar kunt knopen. Mm-hmm. En elkaar machtiging kunt geven op elkaars account zonder de wachtwoorden uit te hoeven wisselen. Zo'n soort systeem zou je ook voor de Nest kunnen maken. Ja, en dan kan je het wel. Dan hang je een soort superaccount aan je Nest. En binnen je eigen systeem van de superaccount kan je dan zeggen, nou, daar mag ook Martin zijn thermostaat thuis bedienen. En Martin mag ook de thermostaat bij Daap kantoren bedienen, weet je. Maar hiermee bevestig je mogelijk dat paspoortachtige ideeën, of we schieten het natuurlijk meteen af, maar eigenlijk gewoon wel de key zijn naar al dit soort goede oplossingen. Het gaat niet om één technologische vondst. Dus natuurlijk weet iedereen al jaren dat die wachtwoorden onbruikbaar zijn, dat ze hartstikke onveilig zijn en dat mensen niet in staat zijn om veilige wachtwoorden te bedenken, omdat computers beter zijn in het raden van wachtwoorden dan mensen in het bedenken van wachtwoorden. Maar ja, wat dan? En heb je iets gevonden met een oogscan? Ja, en dat is een week of een maand is dat goed. En dan een jaar later blijkt dat nu totaal onveilig. Dus het gaat niet zozeer om die ene fonds van wat is nu even beter dan iets anders, maar het gaat er meer om het proces van hoe zorg je er in de loop van de tijd voor dat het veilig blijft en dat het bruikbaar blijft. Dat we niet iedere keer een ander apparaat hoeven te kopen, maar dat we door het slim vervangen van iets weer verder kunnen. Dan kunnen we ons nog op lange termijn committen aan een bedrijf als Apple of aan Google, want we willen die bedrijven graag, anders ontwikkelen ze niks. Maar we hoeven ook weer niet die apparaat iedere keer weg te gooien en er hebben we nieuwe apparaten voor te kopen. Kunnen we er niet wat van recyclen? Dat doen ze nu op materiaalniveau. Dus als je je iPhone recycelt bij Apple, ja, dan gaat die in een versnipperaar en dan winnen ze er weer een aantal grondstoffen uit voor andere apparaten. Maar misschien kan het ook wel door dingen heel te laten. En ik geloof dat die Apple Watch een begin is van iets wat je bijdraagt. Je moet toch iets bij je hebben. Of je het nou op je neus zet, als je contactlens op je oog doet, je stopt het in je kont of je draagt het om je pols. Je moet iets bij je hebben om notificaties tot je te kunnen nemen of om gesprekken aan te kunnen nemen of... Ja, je moet altijd een device hebben misschien waar dat... Maar het device wordt kleiner en door de technologie kan ook het hart van de code worden verlegd. Hè? De code hoeft niet per se om je pols te worden gedraaid, maar die kan ook in een datacenter draaien als je maar altijd de verbinding met het internet hebt. Nou ja, die pincode techniek van paspoort dat hele, en hello, dat hele nieuwe, dan moet er dus ook een chipje in je notebook zitten of zo. Dan praat je weer over die hardware, waar dan je sleutels in opgeslagen worden en zo. Ja. Dus die pincode unlockt alleen maar een gigantische encryptiekey. Ja, maar ja, kennen we dat niet? Kennen we de TPM niet? Hebben we niet allemaal een laptop gehad waar een TPM-chip in zat? waar ik als techneut nog op de bank voor was om hem te gebruiken. Omdat ik wist dat op het cruciale moment dat ik hem nodig had en hem moest ontgrendelen, dan zat ik met een biobug of zoiets, waardoor ik al mijn wachtwoorden niet meer kon benaderen. Mm-hmm. Weet je? Het is allemaal wel al bedacht, maar het is nooit doorgebroken, omdat er ergens gewoon een probleem was. Of het is niet voortgezet door de makers, of ze zijn failliet gegaan, of ze hebben het verkocht en toen is de stekker eruit getrokken. Dus dit, ja. Dit het paspoort en dat Hello is niet het eerste en ook niet het enige wat ze bedacht hebben. Alleen ja, de vraag is, kunnen ze er, hebben ze er een visie over? En kunnen ze dat over een aantal jaar uitsmeren? Ja, goed, ze zijn nu ermee begonnen. Het wordt nu natuurlijk bijna angstvallig stilgehouden, maar ze zijn op de achtergrond flink aan het sleutelen die richting op. En de vraag is of ja, op welk moment, als Windows 10 al een poosje loopt, gaan ze dit opeens pushen. Ja, ik denk ook, hè, als ik eerlijk ben, als ik die naam Hello ook hoor. Ik bedoel, ze hadden ooit Metro bedacht, maar dat stuit op wat problemen. En ze hebben een product dat heet Halo. En daar zijn ze ook niet de enige in trouwens. HP heeft ook een Halo. Het is natuurlijk ook een gewoon woord, een Hello ook. Dus ik denk dat ook de herkenbaarheid voor de wereld afhangt van de naam die ze kiezen. Ik heb het gevoel dat het niet dat we dit over 3 jaar niet meer gebruiken. Dat het niks wordt. Misschien wel een soort subtechnologie of een handig ding eruit, maar dat het als concept niet ons leven gaat veranderen. Oké. Okay. Nou, voor de rest Windows 10 of wij zien hier overal en nergens, vermoedelijk zie jij dat bij klanten ook, Windows 7 updates is sinds 1,5 maand, denk ik, elke keer als je PC opstart en Windows Update aanstaat, bij sommige mensen, eigenlijk bij heel veel mensen, gaat het geheugengebruik veroorzaakt door Windows Update, gaat een SVC host proces gaat naar 1,7 gigabyte, 2 keer achter elkaar. En dan is het allemaal weer rustig. Maar Windows reageert daar natuurlijk op door een swap disk aan te maken. En of te gaan toepassen. Dus je harddisk gaat ratelen. En op notebooks met ouderwetse harddisken zijn er dus nu heel veel mensen die steen en been klagen. Dat hun machine zo traag is. Terwijl het alleen maar eigenlijk je machine aan moet zetten en dan koffie moet gaan zetten. En dan is hij niet meer traag, want die bursts zijn dus 2 bursts die elke dag optreden als je je machine aanzet. Ja. Nou, als ik even mag inbreken, als ik het in wat minder woorden mag zeggen, dan hoor ik heel veel mensen klagen over dat ze de Windows updates zo zat zijn. En het zijn de Windows updates van servers, waar ze op moeten wachten tot het boel weer draait. Het zijn de Windows updates van Windows XP uit die tijd en Windows 7 en Windows 8. En ik heb ook gehoord dat Microsoft heeft aangekondigd dat Windows 10 de laatste Windows zal zijn. En dat ze het operating system voortaan uit de cloud willen gaan aanbieden. Wat eigenlijk heel grappig aansluit bij het verhaal over de Apple Watch en de iPhone in de cloud waar we het net over hadden. Ik denk ook echt dat daar een toekomst voor is. Dus dat je met het verschuiven van de code, wat ik net zei. Dat je daarmee kunt zorgen dat de ergernis als gevolg van dat de code op jouw lokale device draait, dat je die kan wegnemen voor je gebruikers. Dat je dus eigenlijk alleen maar een dienst aanbiedt, hè, een besturingssysteem als een dienst, want hoeveel mensen weten wat een besturingssysteem is? En willen we wel besturingssystemen? Willen we wel moeten kiezen tussen Mac of Linux of Windows? Of willen we gewoon alleen maar programma's gebruiken? En willen we eigenlijk niet eens programma's gebruiken, maar willen we gewoon dingen kunnen doen. Op welke... Maar dat is natuurlijk wel heel ver weg als we nu allemaal brillo's en allerlei nieuwe operating systems gaan bouwen. Nou ja, ik vind het wel een goed geluid dat Microsoft daarmee naar buiten komt. En zegt, jongens, Windows 10, dat maken we nog. Hè, daar zijn we mee begonnen en dat maken we af. Maar we zijn eigenlijk niet van plan om nog een Windows 11 en een Windows 12 te maken. Dus we willen Windows als service aanbieden. En hoe we dat precies gaan doen, dat weten we nog niet. Dat weten ze misschien bij Microsoft wel, hopelijk. Maar Microsoft... Maar ik weet niet of dat zo succesvol is. Je hoort allemaal van die positieve verhalen. Het zogenaamd dat de Adobe abonnementsysteem zo geweldig loopt. Maar ik hoor ook mensen die dan maar open source dingen gaan gebruiken. Omdat ze denken, hier wil ik niet meer verder mee. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook prima. Alleen, er moet wel geëxperimenteerd worden. Hè? Ook Adobe moet niet bang zijn om dat te proberen. En om het ook weer af te schieten als het niks blijkt te zijn. Kijk, het is niet alleen maar goed en ook niet alleen maar slecht. Je kunt wel, met een relatief laag bedrag per maand, kun je beschikken over de nieuwste versie van de software. Mm-hmm. Vroeger was het uitgesloten, want dan moest je zoveel betalen voor een pakket, dat je het dan nog 5 of 10 jaar uit je hoofd liet om een update te kopen. En ja, goed. Op deze manier kan Adobe kijken van wie zijn die mensen? En zijn ze wel bereid? En zijn ze wel, worden ze wel blij van de dingen die we bedenken? Nou, heel veel mensen dus ook niet. Nee, maar dus de vraag is of Windows dat wel, of je daar dus niet in theorie ook een hele groep users mee gaat verliezen. En dat weet ik natuurlijk niet, dus dat zullen we zien. Maar ik bedoel, ik vind het heel interessant en ook wel hoopgevend dat Microsoft daarmee bezig is. Omdat ik wel zie dat met de vooruitgang van de technologie, de plaats van de processing, de rekenkracht, makkelijker kan worden verlegd. Moest het vroeger op je bureau staan, kon het ook in de laptop die je meenam. Kan het in een telefoon die je in je kontzak had, kan het nu op een horloge om je pols. Het kan inmiddels in een bril, het kan in een HoloLens headset, het kan in de auto, het kan overal. En dan is de vraag van welk apparaat heb je nodig? Kunnen we bijvoorbeeld de afhankelijkheid van die rekenkracht, kunnen we die verleggen op een transparante manier? Zodat we op kantoor een kastje hebben staan, zodat we in de auto een kastje hebben hangen, zodat we bij je thuis een kastje hebben hangen, eigenlijk zoals de wifi nu ook georganiseerd is. En onderweg nog iets van mobiel of zo. En kun je dan, als je op een vast punt bent, misschien... Maar hangt ook vanaf wat je doet, want we hadden het net over Adobe. Ik zat zelf nu hier in Blender te tekenen, maar het werd steeds heftiger, zal ik maar zeggen. Dat ik denk, binnenkort moet ik maar een vaste computer ook ergens anders neer gaan zetten, omdat ik dan veel meer Blenderkracht tot mijn beschikking heb. Nou, en dat is nu allemaal nog heel ouderwets georganiseerd. Dat gaat nu nog met één computer. En als je een zwaardere computer nodig hebt, dan koop je een zwaardere computer met meer geheugen en een zwaardere processor. Maar ja, zou dat niet modulair kunnen, zoals dat ook met batterijen kan? Ik was gisteravond uit eten en ik had ik heb een stapel telefoons. En een van die telefoons, de Galaxy S5, daar heb ik nog geen autolader voor in mijn nieuwe auto. En die was bijna leeg. Die was zo leeg dat ik bijna geen foto's meer mee kon maken van al het mooie eten. Dus ik even uit de auto heb ik mijn powerbank gehaald. Ik heb twee powerbanks. Heb je eten koud laten worden? Nee, dat had ik natuurlijk al op. Ik heb twee powerbanks gescoord in Korea. 10.400 milliampuur. En die had ik aangesloten op mijn S5. En binnen 10 minuten was die voor 30% vol. En toen dacht ik, dat is eigenlijk de nieuwe batterij naast de oude batterij. Je kan eigenlijk gewoon in een uurtje tijd kun je gewoon dat ding helemaal opladen. Zo snel is het gegaan. Alleen heel veel mensen hebben nog niet zo'n powerbank. Mm-hmm. Dus, en die powerbanks die waren relatief goedkoop. Dus daar heb ik er maar meteen twee van genomen. En eigenlijk zo modulair en zo uitwisselbaar als dat is. Ik laat die dingen 's nachts op en overdag neem ik ze allebei mee. Ik kan opeens een powerbank, kan ik mijn mobiele wifi router, kan ik 3 dagen laten draaien. Zonder dat die uit hoeft tussendoor. Dus ik denk dat de rekenkracht. De processing power, dat die veel modulairder zal gaan worden de komende jaren. En daarmee ook beter verkrijgbaar. Dat je misschien. De komende jaren, volgens mij zitten we al de eeuwen op 3 gigahertz processorkracht en gebeurt er helemaal geen klap. Nou ja, het gaat niet meer om de gigahertz, als wel om hoe kun je die afnemen. Kun je ze stapelen? Heeft dat nut dan als het gewoon 3 is? Ja, ik denk 3 het wel. Is. Ja, kijk, als je nu, en hoe heet het, Tesla is daar nu mee bezig, met die batterijen voor thuis. Mm-hmm. Als de 2 powerbanks die ik nu heb, als we daar CPU powerbanks van zouden kunnen maken, en jij zou er ook 2 hebben, dan zouden we met 4 powerbanks kunnen rekenen samen als we bij elkaar zijn. Als we toch weer moeten blenderen. Ja. Ja. Nee, het is misschien een plan. Nou, maar wat denk je, want je zegt het is allemaal geweldig wat Microsoft, maar die updates, daar doen ze dus nu al 1,5 maand over en dat fixen ze niet. Er zijn hele threads op internet over. Microsoft doet niks. Microsoft is heel erg druk bezig. Ze hebben Windows 8, 10. Ze hebben Windows 8.1, ze hebben Windows 10. En van een aantal jaar geleden was er ook nog Windows 7. Geef ze even wat tijd om dat op te lossen. 1,5 maand. Ze hebben ook nog users die elke dag denken, mijn machine kan ik beter in de prullenbak gooien. Er zijn problemen. Ik denk dat een PC van een aantal jaren terug met heel weinig geheugen en een kleine processor die een beetje traag wordt. 2 geheugen is voldoende, toch? Binnen uit de cloud afnemen. Omdat ze eindelijk die updates dus zat zijn. Kijk, als je zou goed kunnen. Kan het natuurlijk anders. Nee, maar het is gewoon marketing. Het is gewoon geprogrammeerd. Ja, dat zou je is makkelijk roepen, maar zolang je daar geen bewijzen voor hebt. Hmm. Nee, kijk, ik heb er ook geen bewijzen voor. Maar het wordt natuurlijk wel, als die mensen Windows 10 installeren, zijn ze hebben ze opeens een flitsende machine. Ja. Kijk, dat ze liever tijd spenderen aan nieuwe software dan aan een oude software. Ik begrijp op zich het standpunt van Microsoft wel, dat ze de meeste resources op dit moment stoppen in de huidige besturingssystemen en in de volgende generatie, waar ze heel hard mee bezig zijn. Maar hoe durf dan het lef te hebben om te zeggen van, nou, dit is een vreselijke Windows Update bug, maar we fixen hem niet. Koop maar Windows 10 al. Ja, maar Martin, ja, hij is een beetje langzaam. Ja. Die lancering. Apple heeft natuurlijk heel veel fouten gemaakt met de lancering van de Apple Watch, laten we wel zijn. Iedereen weet dat. Maar gaat Apple dat toegeven? Nou, nee, natuurlijk niet. En gaat Microsoft eerlijk zijn over het. Ik bedoel, het is natuurlijk al decennia oud, dat probleem van de updates. Ja, maar dit is een nieuw fenomeen, zou ik maar zeggen. Ja, er zijn mensen die klagen altijd over dat er te veel updates zijn. Er zijn ook mensen die klagen dat er geen updates meer zijn. Want ja, Windows XP, er komen nu geen updates meer van. Dus maak je de updates, ja, dan is het niet goed. En maak je ze niet, dan is het ook niet goed. Windows Update uitzetten lost trouwens dit probleem op. Ja. Dus voor de mensen die dit probleem hebben, ja. Maar ja, dan krijg je kan het update. Niet adviseren, maar nee, het lost wel je probleem. Ja, je kunt het op handmatig zetten en dan één keer per week even checken. Ja, maar dan vergroot je ook de intervallen. En dan heeft Microsoft er al zijn best voor gedaan om niet elke dag in het gras updates te releasen, maar alleen maar op Update Tuesday. Behalve als het echt heel erg is, en dan doen ze het nog niet. Behalve elke dag scannen ze of er nieuwe updates nodig zijn. Ja. En dat kost twee keer 1,7 gigabyte geheugen. Ja. Hmm. Kijk, Linux moet ook worden geüpdate, hè? En nog wel netwerk ook. En dat kan automatisch, geautomatiseerd of handmatig, of niet. Ja. Ik denk dat het update probleem is toch ook in Linux is het bijna minder opvallend. Dus dat is niet waar. Hoezo minder opvallend? Nou ja, je kan gewoon doorwerken. Je kunt terwijl je onder je hele software onder je neus vandaan getrokken wordt. Je kunt het automatiseren. Hè, maar dat is bij Windows zo ook. Alleen ja, Microsoft heeft dat niet op een elegante manier gedaan. En ze hebben het heel zichtbaar gedaan. Zodat bij het opstarten je meldingen ziet van de updates. Zodat je bij het afsluiten meldingen ziet van de updates. Zodat je tijdens het werken meldingen krijgt van dat de updates binnenkort zullen worden geïnstalleerd. En dat je al je werk moet opslaan. Die updates kunnen ook niet worden geëffectueerd zolang je de machine niet opnieuw opstart. Ja, dat zijn allemaal dingen rondom het design. Mm-hmm. Dat hebben ze gewoon zo gemaakt in een tijd dat nog kon. En nu kan dat niet meer. Dus moet het maar gewoon weg? Moet het maar herschreven worden? Ja, maar zelfs als je Windows 10 half in de cloud draait, moet je de lokale stack up-to-date houden. Ja, maar Martin, wat is lokaal? En dat is natuurlijk een interessante discussie, denk ik. Mm-hmm. Snap je? Wat is lokaal en moet het lokaal zijn? Dus ik denk dat we... Je wil toch niet de hele operating system naar je BIOS verplaatsen? Nee, nou, ik geloof in het principe van de powerbanks. Mm-hmm. Vanuit batterijen of vanuit de kracht die je kunt meenemen, modulair. En natuurlijk moet op elk apparaat moet wel iets van software draaien. Maar ik denk wel dat in een aantal ringen van binnen naar buiten, van korte en lange cycli te updaten valt. Mm-hmm. Hoe dommer het apparaat, of hoe, hè, je kan misschien alleen maar inderdaad laadcapaciteit of brute rekenkracht meenemen. Ja goed, BIOS updates. Je hoeft niet zo vaak je BIOS te updaten als je besturingssysteem. Daar zit nog wel een wereld van verschil tussen. Mm-hmm. Ik zal het even verder uitwerken. Ja, ik verwacht dat het niet dit jaar tot leven komt. Nee. Nou, voor de rest zijn we bijna aan het eind. Ik zag YouTube heeft 60 frames per seconde video gereleased in HTML5 playback. Of misschien überhaupt in alle playback. In ieder geval is het vanaf nu moet je films dus in veel meer frames per second en meer data en uploaden. Dus we hebben weer meer bandbreedte nodig. Oh, daar wil ik nog even iets over zeggen. Als je een fatsoenlijke internetverbinding hebt thuis, of op kantoor, en je bent benieuwd waar het heen gaat met de YouTube en met die hoge videostandaards, dan moet je eens wat video uit Azië of bijvoorbeeld uit Korea opvragen. En dan zul je zien dat het een prachtig beeld is, met mooie kleuren, dat het haarscherp is, en dat ze daar eigenlijk voorop lopen op dat gebied. Dat ze zelfs de meest onbenullige video's schieten met prachtige apparatuur. Mm-hmm. En dat doen ze eigenlijk elders in de wereld, doen ze dat niet. Als je even googelt op YouTube naar K-pop, de Korean pop, dan vind je wel wat kleurrijke filmpjes ja, die er in ieder geval technisch oogverblindend uitzien. Die geluid okay. Prima uitdraaien. Maar dat is wel, ik word er altijd heel, heel blij van voor een mooie video. Ja. Nou ja, we hebben weer meer mogelijkheden vanaf vandaag. Voor de rest zagen we dat Logjam, was al een poosje bekend dat dat een soort probleem is met encryptie. Dat is opgelost in de browsers. Dus dat betekent dat als je website dat niet goed ondersteunt, dat je website niet meer benaderbaar is via HTTPS. Dus in de podcastplayer.com staat een artikel daarover en ergens onderaan in het artikel staat researchers guide en daar staat een link, daar kan je website invullen en dan wordt er gecheckt of jouw website last heeft van deze logjam problemen. En die zal je moeten fixen, want anders dan zal je niet meer door weinig browsers meer benaderd kunnen worden. Dus, iedereen die wat oudere server stacks heeft, zal de logjam spul moeten gaan fixen, denk ik. Martin, weet jij wat het meest gespeelde spel ter wereld is? Het meest gespeelde spel ter wereld? Patiënt. Precies. Solitaire. En dat bestaat vandaag precies 25 jaar. Oh, dat vind ik ook wel een nieuws. Dat had ik nog niet ontdekt. Ik ben blij dat je dat even brengt ook. Het is voor het eerst in Windows 3.0. Candy Crush Saga krijgen we automatisch in Windows 10. Ja, lekker belangrijk. Ja. Ik dacht dat we het over belangrijke games gingen hebben. Goed. Ook een spel wat vandaag zijn verjaardag viert. Pac-Man. 35 jaar. Zo, was dat niet laatst ook al 25 jaar of zo? Hebben jullie meegekregen dat Microsoft... Als dat laatst was, dat denk ik niet, want het is nu 35. Dat is een grapje. We doen best wel lang de podcast, maar zo lang ook nog niet. Microsoft heeft Minecraft gekocht, hebben we dat besproken al? Ja. Ja, oké. Okay. Dat is al 100 jaar geleden toch ook weer. Wie heeft dat gekocht? Microsoft. Heeft Minecraft gekocht? Ja, Mojang, ja. En daarmee Mojang. Ja. Ja. Nou, heb ik echt nog nooit wat meegedaan. Nee, het is, een van de populairste spellen onder jongeren, denk ik. Ja, het klinkt vreselijk. Zou ik bijna zeggen dat het bijna populairder is dan Patiënt. Ja, op dit moment. Maar ja, voor 25 jaar. Zeker zal worden als alle fossielen zijn afgestort. Oké. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren. Dit is weer, iedereen kan per weer gaan patiënten. En tot volgende week. Oké. Bye.